नवद्वंध्रम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमहम् न जाने हरिः ओम् सुपरमात्मने श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद परमात्मा को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष कुछ कहने के लिए एक चेष्टा कर रहा हूं। अच्छी बातें आ जाती वो शास्त्रों की पूर्ण गलतियों में व्यक्ति है, पूर्णों की तरफ ध्यान न देकर सिद्धांत की तरफ ध्यान देंगे ऐसी सज्जनों से आशा है। हमें मनुष्य शरीर मिला है, इसे सबसे पहली बात ये ध्यान देने की है कि समय थोड़ा है, काम अपने को बहुत करना है और समय प्रतिक्षण जा रहा है। समय के समान कोई भी पूंजी नहीं है। धन आदि को लोगों ने पूंजी मान रखी है, परंतु समय देने से धन मिलता है, धन देने से समय नहीं मिलता। अगर धन देने से समय मिलता तो धनी आदमी मरते नहीं और रहने की समय खरीद लेते, परंतु ये खरीदा नहीं जाता, ये मिलता नहीं है। इस वास्ते समय बहुत कीमती है। समय देकर के आप विद्वान बन सकते हैं, समय देकर आप धनवान बन सकते हैं, समय पाकर आप भगवान बन सकते हैं, समय लेकर के सांसारिक उन्नति कर सकते हैं और परमात्मा की प्राप्ति तक कर सकते हैं। अनंत ब्रह्मांड जिनकी एक रचना मात्र से पूर्णा मात्र से संसार होता है, ऐसे परमात्मा अगर समय लगाया जाए मेरे जीवन का तो परमात्मा बन सकते। परमात्मा भी आपके वश में हो सकते हैं। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ए आचरण वश में भाई, ऐसा आचरण करने से मैं वश में हो जाता हूँ। तो अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा आपके वश में हो सकते हैं। इतना कीमती मनुष्य जन्म का समय है, वो समय खेल तमाशा इधर बातों में दूसरों की चर्चा करने में खर्च कर दिया तो शाहानी तद्वत छिद्रम सा चांद जल मूर्ता जन्म मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित। जिस क्षण में मुहूर्त में भगवान का चिंतन नहीं होता वो समय बहुत खराब चला गया। ये कीमती समय है, बार बार नहीं मिलता और परिमित मिला हुआ, सीमित है, सीमित थोड़ा थोड़ा मिला हुआ है। आप देखते हैं हम हजारों लाखों आदमियों को देखते हैं, पर 100, 200, 500 कोई आदमी मिलता नहीं तो आपकी हमारी कितनी उम्र होगी। 40, 50, 60, 70 में लोग चले जाते हैं, 70-80 वर्षों के भी आदमी कम मिलते, कम इतने वर्षों तक कम पहुंचते, पहले ही चल देते हैं। ऐसा समय है जो जा रहा बड़ा तेजी से, वो खर्च हो रहा है आप चाहे काम करे चाहे न करे, आप सोते रहे चाहे बैठे रहे, समय तो अपने दूर से जा ही रहा है, ये कभी बंद नहीं होगा। आप भजन ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, तात्विक बातों को याद करते हैं तो भी समय जाता है, साधारण बातें करते हैं, काम धंधा करते हैं घर का तो समय जाता है, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, झूठ कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं तो उसमें भी समय लगता है, हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं, मदिरा मांस का सेवन करते हैं तो उसमें समय लगता है। समय सब में खर्च हो रहा है, आप नरकों का रास्ता कर रहे हैं उसमें भी समय लग रहा है, कीमती समय जिसे भगवान मिल जाए, भगवान वश में हो जाए, ऐसा कीमती समय आपके पापों में जा रहा है, अन्याय करने में जा रहा है, बड़े भारी नुकसान की बात है। भाइयों से बहनों से कहना है कि अपना समय जो बचा हुआ है वो परमात्मा की प्राप्ति में लगे, निरर्थक न चला जाए, वो निरर्थक से भी बढ़कर पापों में न चला जाए, अन्याय करने में न चला जाए, तरह तरह विष्णु सेवन करने में न चला जाए, शुद्ध और अन्न और जल, शुद्ध जल शुद्ध अन्न ये अपने करके काम में लो और कोई व्यसन मत रखो। अपने देश का पैसा बहुत बर्बाद हो रहा है, पेप्सी आदि चीजों के बीच में कितना हमारा समय जा रहा है, कीमती समय जा रहा है, नरक खरीद रहे हैं। परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, उस जगह नरकों का दुख प्राप्त होगा, जो समय लगा करिए, समय दे करके, कीमती समय दे करके नरक खरीद रहे हैं, कितना अपकार कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं। भाइयों बहनों से प्रेम से कहना है अपने समय का ख्याल रखें, ऊंचे से ऊंचे काम में समय लगे, परमात्मा का भजन करने में, परमात्मा के चिंतन करने में, पारमार्थ बातों के ध्यान करने में आपका हमारा समय लगे, जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए। और ऐसे ही समय चला गया तो भाई ये सन चला जाएगा। आप चाहे काम करो चाहे न करो, अच्छा काम करो चाहे मंदा करो, समय रुकेगा नहीं, और गया समय नहीं आवे बारम्बार, वो बारम्बार आता नहीं, जो समय बीत गया बीत ही गया। आज आपके बालक अवस्था कोई देखना चाहे तो आप बता नहीं सकते, वो चली गई अवस्था। ऐसे ही अभी ये जवान अवस्था भी जा रही है बड़ी तेजी से, और वृद्धावस्था आ रही है, जी जाएंगे तो वृद्धावस्था आ जाएगी, फिर कर नहीं सके कुछ भी। इस बात से भाइयों से बहनों से कहना है बड़ी सावधानी से भगवान के चिंतन में अपना समय लगा दे, जितना आपके पास समय है वो भगवान के चिंतन में लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ, वो समय सार्थक होगा, नहीं तो निरर्थक जाएगा और पापों के बटोरने में जाएगा, बड़े भाई नुकसान की बात है, अहित होगा बड़ा भारी। अगर अहित चाहते हो तो भाई रहा हुआ समय, बाकी बचा हुआ समय परमात्मा में लगाओ, जो बचा है बाकी बचा है वो समय भगवान में लगाओ, बचे हुए समय का पता नहीं है कितना बचा है, पर जितनी जितनी उम्र आ चुकी है उतना समय तो हमारा नष्ट हो ही गया। 5 वर्षों की अवस्था जिस बालक की हो गई तो 5 वर्ष तो कम हो गए, 90 वर्ष का होने वाला था और 5 वर्ष का हो गया और 90 वर्ष नहीं है, बस 85 वर्ष ही है। जितना समय आपका हमारा हुआ है उतने समय में से खर्च हुआ है, उतनी हमारी कमाई हुई है, 25 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष हमारी उम्र हो गई है, इतने वर्ष तो हमारी उम्र चली गई, अगारी कितनी है पता नहीं है। परंतु 40-50-60-70 वर्षों में आदमी मर जाता है तो हमारी उम्र कितनी हो गई, बहुत कम समय रह गया है। अगर भजन करो तो उद्धार हो जाए। जैसे कुएं में जल के लिए लोटा डाला जाता है, रस्सी बांध करके डोरी के सहारे से रस्सी में सीधा रहता है, अगर उसको पैर के ले आवे तो जल आ जाता है, प्यास मिट जाती है, शांति मिल जाती है। और हाथ से वो भी अगर छूट गया तो वो जल के ऊपर नहीं मिलेगा, जल के भी नीचे पीने मिल जाएगा, और कितने समय लगेगा कब मिलेगा पता नहीं है। ऐसे ही हमारा समय अगर भगवान के भजन बिना चला गया तो साहने तद्वत छिद्रम सा चांद जल मूलता वो हानि है बड़ी भारी, वो बड़ी भारी गलती है, वो अंधता है, वो मूर्खता है, वो बेसमझी है, वो बड़ी भारी मूर्खता है। भगवान का चिंतन नहीं किया, समय चला गया। अब गया समय पीछे बार बार मिलता नहीं, वो समय जो खर्च हो गया हो ही गया। अगर उस समय में भगवान का चिंतन करते तो हमारा समय नष्ट नहीं होता, उतना हमें पूंजी कमा देती, पूंजी साथ में चलने की। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। परमात्मा का भजन किया रूपी जो भी धन है वे धनवान है, उस धन के बिना कंगले है, सफा नहीं थी। ये यहाँ का धन काम नहीं आवेगा, आप थोड़ा सा विचार करो, यहाँ का धन कमाया आपने, इकट्ठा किया बैंकों में, तिजोरियों में, पॉकेटों में, बक्सों में, अलमारियों में धरा, उनमें से कोटी एक साथ चलेगा नहीं। और उनके लिए झूठ कपट जालसाजी बेईमानी करिए, वो पाप आपका सबका सब साथ में जाएगा, कोटी एक पीछे रहेगा नहीं। अब ध्यान दे, जिन पाप के करने से धन कमाया उस धन में से तो कोटी एक साथ चलेगा नहीं, और पाप सबका सभी जमा रहेगा, महान कष्ट रहेगा। वे आदमी चतुर कहलाते हैं कि देखो थोड़े समय में लखपति बन गया, बड़ा अच्छा काम किया। आप यार सोचो, लखपति बन गया तो काम क्या किया? लखपति बनने के लिए जो पाप किया वो पाप कहाँ जमा हुआ? वो जमा हुआ भीतर अंतःकरण में। मरेगा तो उसमें खोदी एक घूसी वचर भी उतना ही, इतना भी बाकी रहेगा नहीं, सबका सब पाप साथ में जाएगा। धन का ये कोड़ी भी साथ में चलेगी, सबका सभी यहाँ रह जाएगा। यहाँ रहने वाले धन के लिए साथ में चलने की पूंजी खराब कर ली, इसके सब कर इसके समान कोई है नुकसान? आप जरा सोचे कि कितना नुकसान कर लिया है, अपना कितना आहित कर लिया है, कितना आहित कर रहे हैं, कितना समय बर्बाद हो रहा है, वो किसका हो रहा है, वो नुकसान किसका हो रहा है? अपना खुद का हो रहा है। भाई बंधु माता पिता स्त्री पुत्र परिवार वाले इसके दायित्व तो नहीं है, समय बर्बाद हो गया इसके कोई दायित्व तो नहीं है। जो आपने शुभ काम किया है, अच्छा काम किया, वो आपके साथ है। जो पाप किया है, अन्याय किया है, वो आपके साथ है, वो साथ में रहेगी, उसमें जाएगा नहीं काम कोड़ी नहीं। और जितने काम अशुद्ध किए हैं वो भी जाएगा नहीं, वो साथ में रहेगा। तो सावधानी के साथ बचा हुआ समय है वो भगवान में लगाया, कृपा करे कृपानाथ, भगवान के स्मरण में समय लगावे, सत्संग में समय लगावे, गीता रामायण भागवत आदि शुद्ध पाठ पढ़ने के लिए समय लगावे, उपकार में समय लगावे, दीन दुखियों की बूढ़े बड़ों की सेवा करे, उपकार करे, उसमें समय लगावे। मनुष्य ये दो बात खास है, याद रखो दो बात, एक तो भगवान को याद करना और एक दुनिया की सेवा करना। एक भगवान है, एक संसार है, तो संसार की सेवा करो और भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो और संसार की सेवा करो। माता पिता है, दादा दादी है, बड़े बूढ़े घर में है, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण निर्मल होगा, भाव बड़े निर्मल होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। और अगर सेवा नहीं की जाएगी, दुख दिया जाएगा दूसरे लोगों को, तो दुख का बड़ा भारी भयंकर फल भोगना पड़ेगा, ब्याज सहित भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोगतव्यम कृतम शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म किया हुआ होगा फल जरूर भोगना पड़ेगा ही, बच सकते नहीं। पाप करने से बच सकते हैं, पुण्य करने से बच सकते हैं, परंतु किया हुआ कर्म है वो फल दे ज्ञान रहेगा नहीं, फल देगा जरूर। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि बचा हुआ समय है वो निरर्थक न चला जाए, सावधान हो जाए। सत्संग करने का तात्पर्य ये है कि हम सावधान हो जाए। अब पाप कोई नहीं करेंगे, अन्याय कोई नहीं करेंगे, दूसरों को दुख नहीं देंगे, कष्ट नहीं देंगे, उसका बड़ा भयंकर फल होता है वो काम नहीं करेंगे। अगर जीवन में आपने सत्यता का पालन किया, भगवान का भजन किया और बड़े बूढ़ों की प्रियजनों की सेवा करी, तो आपको बड़ा भारी फायदा होगा। अगर इनको नुकसान पहुंचाया जाएगा तो आपका बड़ा भारी नुकसान होगा। ये मालूम नहीं पड़ता है आप कर देते हैं, परंतु ये सब धीरे पैदा होते हैं। जिस तरह से घर में छिपा करके बिजली भी चलाओगे तो पेटर में आ जाएगी बिजली खर्च हुई, ऐसे सबके हृदय में मीटर लगा हुआ है। आपने जो जो काम किए वे सब के सब छपेंगे। ऐसे मत समझो कि ऐसे ही चला जाएगी, ऐसे नहीं जाएगा। शुभ करो अथवा अशुभ काम करो, अच्छा करो चाहे मंदा करो, वे सब के सब भीत में संग्रह होगा। इतना पाप किया, इतना पुण्य किया, आपको पूछेगा नहीं। मीटर देखने वाला आएगा, आपको नहीं पूछेगा कि कितने तुमने दिली जलाई, कितने पंखे चलाए, कितना काम किया, ऐसा पूछेगा नहीं। वो मीटर देखेगा कि नहीं जलाई, उसी अनुसार लौदा में इंतजाम लगते होंगे। ऐसे आपको पूछेंगे नहीं, जमराज भी धर्मराज जी पूछेंगे नहीं। सबके भीतर मीटर लगा हुआ, सबके भीतर उसमें सबका हिसाब आता है। ऐसी तरह से पाई पाई का हिसाब है, उसमें गफलत नहीं है, उसमें असावधानी नहीं होती। आपके सावधानी नहीं रह सकती है, परंतु आपके पुण्य पापों के संग्रह किए करने इसमें बड़ी सावधानी से आपका पुण्य और पुण्य का पाप का ठीक ठीक ठीक हिसाब होगा। इसमें गति मात्र वगैरह नहीं है। एक माँ के जन्मने वाले बालकों में सुख और दुख एक समान नहीं होते, क्योंकि कर्म समान नहीं है। पहले कर्म किए है उसके अनुसार फल मिलता है। तो एक ही माँ के पैदा हुए, परंतु उनमें सुख और दुख अलग अलग होते हैं, स्वभाव अलग अलग होता है, दुख और सुख अलग अलग होता है। एक को बुखार आता है, एक को ठीक है नहीं आता है। कर्म का फल हरेक को हरेक जोड़ी में जाने पर भोगना ही पड़ता है। इस वास्ते सावधान रहो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, व्यभिचार मत करो। अनाचार दुराचार व्यभिचार का बड़ा भयंकर फल होता है और अपने को भोगना पड़ेगा। पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। सत्संग के बिना इसका पता नहीं लगता। सत्शास्त्रों को पढ़ो तो आपको पता लगेगा, सत्संग सुनो तो आपको पता लगेगा, बिना सत्संग किए इस बात का पता नहीं लगता। क्या क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि बिना सत्संग के मिलती नहीं। स्वाध्याय किए बिना, शास्त्र पढ़े बिना इसका पता लगता नहीं है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि रहा हुआ समय है वो सब का सब भगवान में लगे। एक नंबर में भगवान में समय लगे, दो नंबर में घर के काम धंधे में समय लगे, जो कि आवश्यक है सब काम के लिए, परंतु संसार के काम में लगने पर भी भगवान का चिंतन साथ रहना चाहिए। संसार के काम में भगवान का चिंतन साथ में रहना चाहिए और एकांत में भगवान के भजन में संसार का काम मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि असली पूंजी है वो साथ में चलने की, आपका उद्धार करने की, आपका कल्याण करने की, आपके मनुष्य जन्म की सार्थक बनाने वाले की, ऐसी बढ़िया पूंजी है। इस वास्ते वो हर समय तस्मा सर्वेशु कालेषु मा मनुस्मर, भगवान ने कहा तस्मा सर्वेशु कालेषु यंग यंग वापी स्मरण भाव दंते कभी मरे, जिस जिस का भाव स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ जाता है उसी को प्राप्त होता है। तस्मा सर्वेशु कालेषु मा मनुस्मर, भगवान का स्मरण हरदम करो, युद्ध ये है भगत पद काम करो, शरीर का काम करो, भगत पर सो जाओ, भगत पर पानी पियो, भगत पर भोजन करो, भगत पर घर का काम धंधा करो, परंतु भगवान का स्मरण सर्वेशु कालेषु मा मनुस्मर, भगवान का स्मरण सब समय में होना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, संसार की पैदा करिए भगवान ने संसार के लिए, पर मनुष्य को पैदा किया भगवान ने अपने लिए। मनुष्य शरीर की विशेषता बताई है कि ये भगवान ने अपने लिए पैदा किया, अगर भगवान का भजन किया नहीं और मनुष्य शरीर मिल गया तो निरर्थक आ जाएगा, बड़ी भारी हो रही हानि होगी, बड़ी भारी नुकसान होगा। इस वास्ते भाइयों बहनों से कहना है तत्परता से, बड़ी सावधानी से रहा हुआ समय भगवान भजन में लगाओ, लोगों को उपकार में लगाओ, सेवा में लगाओ, दीन दुखियों की सेवा करो, अपाहिज है, आरक्षित है, दुखी है, अंगहीन है, दरिद्री है, पास में रोटी नहीं, अन्न नहीं, घर नहीं है, ऐसे को जरूरत रहो अन्न दे, उनको कपड़ा दे, बीमार है तो औषध दे, वे देने की आप में शक्ति है तो आप जरूर उपकार करो, आपके पास पैसे है जितने उपकार में लगो सार्थक हुआ उतने छोड़ कर मरोगे, हजारों लाखों रुपए छोड़ कर मरोगे क्या फायदा, किसी का फायदा नहीं, धन तो खावेंगे दूसरे लोग, पाप आपको बंद भोगना पड़ेगा, वो धन रहा है उस धन रहे हुए धन के लिए जो पाप किया है अन्याय किया है वो धन आपको खुद को भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा ही, उसे बच सकते नहीं। इस वास्ते बड़ी सावधानी से रहा हुआ समय है भगवान में लगाओ, भगवत प्राप्ति में लगाओ, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी, सब हिसाब पूरा उस हिसाब अजूर भाई जब देखा दिया नहीं जाएगा जी, क्या सेवक साहस चोर भया न जम के हाथ बिकाएगा जी, देखो देखो दुनिया की दोस्ती रे, ये भजने बिना दिन जाते आपका समय बर्बाद हो रहा है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सज्जनों से कहना है कि रहा हुआ समय भगवान में लगाओ, अगर ऐसे ही चला गया तो बड़ा बड़ा दुख पड़ना पड़ेगा। सो परत वही सिर धुनि धुनि पसीता है, काले कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, जो मिला हुआ समय निरतर चला गया तो दुख पड़ना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, काल कर्म ईश्वर को मिथ्या दोष लगाना पड़ेगा, क्या करे कर्म सही है, कई कहोगे कर्जू अच्छा नहीं है, कर्जू बड़ा खराब है, इसमें रिवाज बड़ी खराब है, लोगों की वृत्ति खराब है, परंतु इसमें फल बड़ा भारी हो सकता है आप अगर सावधान रहे। जितना सतयुग में समय लगता है उतना ही समय कलयुग में लगेगा, राम राम राम नाम लेने में सतयुग में समय लगता है उतना ही लगता है, परंतु इसका लाभ किसमें होता है, कलयुग के हिसाब से होगा, कलयुग के हिसाब से इतना लाभ होगा। इस वास्ते भाइयों बहनों सावधान हो जाओ, बाकी जो समय है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। बिना भगवान के पदवी के बिना समय गया तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी, बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। इस वास्ते जितना समय बच गया है वो मन लगाओ। इसमें सब स्वतंत्र है, सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में आप समय लगाते हैं, परंतु पैदा हो ये हाथ की बात नहीं है। पैदा हो भी सकता है और समय पर समय खर्च हो सकता है, समय बीत जाएगा फिर मुश्किल हो जाएगी। यावत स्वस्थ में दम गले पर यावत दूरे जरा, जब तक आपके पास समय है और उस समय को परमात्मा में लगा दो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो इस समय नहीं बीत जाएगा। जब तक स्वास्थ्य सही गए भजन कर लू, भजन करने में सब स्वतंत्र है। सांसारिक पदार्थ रुपये प्राप्त करने में सब स्वतंत्र नहीं है। अगर स्वतंत्र तो लखपति उपति कौन रहेगा, क्यों रहेगा, लाख रुपये कमा लेगा, पर हाथ की बात नहीं है। उम्र भर खूब काम करते हैं और पैसा पैदा नहीं होता, नहीं कटिपट नहीं पेट आगाई, पाप करत निशासन निशिवासन जाई, दिन और रात दोनों पाप करने में लगे हुए जाते हैं। नहीं कटिपट लज्जा निवारने के लिए कमर में कपड़ा नहीं मिलता और पेट भरने के लिए अन्न नहीं मिलता। पाप करने पर समय लगता है परंतु धन नहीं मिलता, अन्न नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, कपड़े नहीं मिलते। ऐसी दिशा हो रही है दुनिया की, वही दिशा अपनी होने वाली है। आप समझो आपने भजन किया है, दान पुण्य किया है, पहले अच्छा काम किया है, इस वास्ते अच्छी आपको समय मिला, अच्छा अवसर मिला है। और आप अगर भजन नहीं करेंगे तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा और अपने को भोगना पड़ेगा। ये याद रखना, ये दूसरे को नहीं भोगना पड़ेगा। अवश्य भोगतव्यं कृतं कर्म शुभाशुभ शुभ शुभ कर्म ये किए हुए अवश्य भोगना पड़ेगा, ये बच सकोगे नहीं, किसी हालत से बच नहीं सकूंगा। इस वास्ते काम करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो, करने में सावधान रहो। ये दो मंत्र है, करने में सावधान रहो, तुम काम करने में सावधान रहो, सावचेती रखो, पाप न बढ़ जाए, अन्याय न बढ़ जाए, अत्याचार न बढ़ जाए, डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, ये मनुष्य भी बेकार न हो जाए, डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने पे किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी जीव का सपने पे भी अपकार न हो जाए। अगर अपकार हो गया तो उसका दंड भयंकर भोगना पड़ेगा, पड़ेगा ही, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। आज भी अपने भाई कोई बीमार हो गए तो उनको ठीक करना हाथ की बात नहीं है, दवाई करना पापड़े रखना सब करता, परंतु ठीक कर दो हाथ की बात नहीं है। मृत्यु छोड़ा दो आप, मृत्यु से नहीं होने दो आप, हाथ की बात नहीं है। मरना ही पड़ेगा, दुख पाना ही पड़ेगा, कष्ट उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि समय बीत गया, जो काम किया उसका फल भोगना पड़ेगा, ब्याज सहित भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते कर्म में सावधान रहो, हरदम सत्य भरते सावधान रहो, डरते रहो, यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, दूसरे को दुख दिया जाए उसे तो भोगना पड़ेगा। माता पिता है उनको भी दुख दिया जाएगा तो बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। बहनों माताएं है अपने बूढ़ी माताओं को दुख देगी, विषाद देगी, भोगना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। हमारे परिचित एक लड़की, उसने कहा मेरे ससुर ने बहुत कष्ट दिया, अब ससुर मर गए, ससुर मरने के बाद अब मैं कहूं भाई सेवा करना, उसने दिया अपनी मर्जी ने दुख दिया तो तू सह लेना, उसको देखना मत कि पाप किया है, तेरा काम है पति मर जाए तो सास हो गई बूढ़ी, ये विधवा हो गई, अब ऐसा कोई है नहीं, तो भाई तेरे को सेवा करनी चाहिए। मैंने कहा ऐसा तो आपको कोई दुख भी देवे आप दुख मत दो, उमा संत की यह बड़ाई मंद कर जो करे भलाई। अच्छे संत महात्मा है उनका यही स्वभाव होता है, मंद कर जो करे भलाई। आप अपनी तरफ से भलाई करते हैं, बुराई नहीं करते। दुख देने वालों को भी सुख देते, सज्जनों का एक काम है। विभीषण ने अच्छी बात कही कि तुम पिता के समान हो, भले ही मोई मारा, राम भजे हित हो तुम्हारा, भगवान के भजन से तुम्हारा हित होगा। तो मंद करने पर भी वो अच्छा ही करते हैं, अच्छे पुरुष होते अच्छा ही करते हैं। आज संसार में विरोधन का, रावण का, शिशुपाल का, ऐसे दंत वक्र का, हरिकशु का, हरिनाक्ष का नाम खराब हो गया है। कोई उनकी इज्जत नहीं करता। अरे विभीषण का नाम लेने प्रसन्न होते हैं। धर्मो विवर्धते युधिष्ठिर कीर्तने न, युधिष्ठिर का नाम लेने धर्म बढ़ता है। मनुष्य युधिष्ठिर थे, मनुष्य विरोधन था, फर्क क्या था? हाथ पांव ऐसे वैसे, परंतु दुर्योधन ने दुष्टता की दुख दिया और बड़ी बुरी दुर्दशा में मरा। मृत्यु समय में दुर्योधन के पास में आदमी नहीं थे, टांगे दोनों टूट गई, जांघ है दिखाई थी द्रौपदी को सभा के बीच में, मेरी जांघ पर बैठ, डांगी जांघ पर बैठ तुम्हें, हम जीत गए हैं। भीमसेन ने कहा कि तेरी जांघ पर भाई गदा बैठेगी, तोड़ूंगा गदा। तो दोनों टांगे तोड़ दी, पड़ा रह गया। शाड़िया आते दौड़ते हाय हाय हाय कर दिया, मुंह में धूल भर गई, हाथ ठीक नहीं काम करते, पैर काम नहीं करते, काम नहीं कर सकता, ऐसी दिशा हुई दुर्योधन की। तो स्वभाव खराब होता है, उसको दुख पाना पड़ता है। तो किसी का बचाया बच सकता नहीं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना, खराब स्वभाव मत बनाओ। सूर्य में कहीं क्या दशा हुई, जल्दी थी स्वभाव शुरू था, नाक कान बिना हो गई, दुख पाया है, कष्ट उठाया। ए सीता माता को दुख देने के लिए दुर्योधन ने कितना, रावण ने कितना कष्ट दिया। पर वायु बांका कर से जो जंग मेरी हो, सीता जी को बिना कर सकता है। मंदोदरी आती है, उसने पूछा है तू तो किस राजा की बेटी है, किस घर ब्याही गई है और यहाँ क्यों आई है? कि मैं राजा महाराजा जनक की बेटी हूँ, दशरथ जी के घर उनके पुत्र रावण के साथ मेरा ब्याह हुआ है और तेरे को विधवा करने लगाई हूँ, मेरा खास काम है, खास काम आई हूँ, तेरे को विधवा करूँ, तेरा राज बनाऊंगा, तेरे को राज बनाने जाएगी, मेरा काम है, सब कह दिया, तेरे को राज बनाऊंगा, मेरा काम यही है। कि क्यों आई, यहाँ क्यों आई है, यहाँ तेरे राज बना कर आई, मेरा काम खास है, सब दिखा दीजिए। के पाप करेगा, न्याय करेगा, उसे दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, वो बच सकता नहीं। हनुमान जी महाराज गए माँ के चरणों में गिरे, और फिर जो काम करना हो गया सब गंगा बाद ही, फिर कहा माँ आप जाओ मायू को, इनको रोड़ पड़ी, सीता जी रोड़ लगी कि बेटा तेरे आने से शांति मिली, हृदय में संतोष हुआ, शांति मिली, अब मेरा वही दिन वही रात है, तेरे माँ तू चिंता करो, चल जाओ अभी ले जवाब दी, मैं अभी पास पहुंचा दू। सीता जी ने क्या जवाब दिया कि मेरे को रावण ने छुआ है, मैंने रावण को नहीं छुआ। हनुमान जी लवकुश बेटा से कम नहीं है, लवकुश से ज्यादा आदर करती है माता सीता, और हनुमान जी महाराज भी लवकुश से ज्यादा प्यार करते है सीता जी का। सीता जी को माँ कह गई बोलते है, जल्दी जल्दी करके बोला है, परंतु सीता जी कहती है कि मैंने दूसरे पुरुष को छुआ नहीं, आफत में पड़ी हुई थे रावण की आफत में, पर दूसरे पुरुष का छू नहीं, पर बेटा तुम जल्दी करना, राम जी आए मेरे को ले जाए, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलती। ऐसी आफत में भी हनुमान जी को छुआ नहीं रहा सीता माता ने, अरे वो माँ माँ कहता है, अरे सीता जी बेटा बेटी कहती बेटा। जब तक सीता जी से नहीं मिले तब राम जी ने सीता जी को बेटा नहीं कहा। रावण पढ़ राम कभी बेटा नहीं कहा, क्योंकि माँ जब तक पालन नहीं तब तो पिता कैसे करे। लड़का के तो पालन करने वाली माँ होती है, माँ जब बेटा कह दे फिर बेटा कहा, पहले बेटा नहीं कहा। एक बार पालन करने वाली माँ कही नहीं कैसे करूँ, राम जी ने सुनने जननी धरी धीर थे, जननी माता आप धीर धर हो, रामचंद्र जी माता आएंगे तुम्हारे को ले जाएंगे अच्छी तरह से, तुम चिंता मत करो। रहे अश्वेज बने पशु प्रभुओं से। तो ऐसे माता सीता ने छुआ नहीं हनुमान को भी, हनुमान जी नाम मैं छूंगी नहीं, आफत में पड़ी हुई ऐसे छू नहीं। आजकल स्त्रियां पति का नाम लेती है, पति स्त्री का नाम लेता है, आत्म नाम गुरु नाम नामाती कृपणश श्रेष्ठ काम हो नगर नहीं आत जैसा पत्य करते रहे हो। अपनी स्त्री का नाम न ले, स्त्री पति का नाम न ले, नहीं रहता तो का भया घटाना चाहिए हेत। जैसे नार सुहागणी पिव का नाम लेत, क्या नाम नहीं लेने से प्रेम कम हो गया है। वे कहती है वे, पति को कहती वे, ये नहीं अपना नजीका नहीं बताती वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा करते हैं, वे कहती दूर दूर पता नहीं। तो बड़ी स्त्रियां उपभुक्त है महाराज, भगवान सीता जी के लिए वो स्वामी जी कहते हैं जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पल कमल मनाऊ ताशु कृपा निर्मल मति पाऊ। सीता जी की कृपा से रामायण लिखूंगा। सीता जी को प्रार्थना करते हैं रामायण में मेरे पत्रिका में कबू का अम्ब औषध पाए, मेरी ही शुद्ध बिहारी भी कुछ करुण कथा चला है, मेरी याद लाना भगवान को करुण कथा कहना पहले मारा द्रवित हो जाओ तो मेरा नाम लेना। एक ऐसा है आपके नाम पहले नाम मत लेना, मेरा नाम मत लेना पहले। ऐसा है गरीब है आपका नाम लेके पेट भरता है, आपका नाम जपता है, ऐसा है मेरा एक है तो कौन है वो फिर बता, पहले नाम बता। नाम बताने से उगड़ोगे तेरे दृष्टि चली जाएगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस बार से करुण कथा चलाए, करुण कथा कह करके फिर नाम लेना और मैं आपके स्वामी के भूल जाऊंगा, रामायण का पति करूंगा, आप भूल जाऊंगा कर जाऊँ संसार से। सीता जी को भी घूस देते पति को भी रहूंगा माँ को बड़े स्नेह से बोलते। माँ की पहचान क्या, माँ जब मिलती है तो भोजन दे खा ले भोजन कर लो। राम जी वनवास में जाने लगे, माता के कई ने वरदान ले गया। चौथे वर्ष राम तापस देश विशेष उदासी, चौथे वर्ष राम वनवासी। माता कौशल्या से गए, माँ नमस्कार किया तो कौशल्या बोली बेटा आज सवारी निकलेगी, युवराज पद मिलेगा सवारी निकलेगी, सवारी में खूब धीरे हो जाएगी तो भोजन खा ले, कुछ खा ले पहले, भूखा करेगा भूखा ले जाएगा। बेटे के मन में तो अति भोजन कर लेगी, माँ के मन में भोजन करवा लेगी। हनुमान जी महाराज गए सीता माता से पूछा, अरे वृक्ष को फल देगा रात ही, माँ माँ भूख रही है। सीता जी ना गई जी बोलती माँ आना आना, अरे राक्षस खा जाएंगे, एक बात है एक एक ग्रास होगा खा जाएंगे तेरे तेरे कह रहे तो भाई माता मोह ना ही राक्षसों को भाई बैठे नहीं रहता, मेरी माँ बैठी है तो माँ का हुक्म लो, मालिक तो माँ ही है, इस बगीचे की मालिक तो माँ। माँ ने पूछ तेरे पूछ लिया तुम खाओगे बेटा मैं तो चाहती हूँ मन राश खा ले, उसका डर नहीं लगता। वो नीचे पड़े हुए फल खाओ, खट्टा फल मत खाना, मीठे फल खाना, छोटा कंट खराब हो गया, मां ने आज्ञा दे दी। अब रू खा के नहीं मिले, नीचे फर्स में नीचे ही पड़ा है, सब नीचे ही पड़े पड़े उनसे पूछ। रोक लेगा तो जड़ तो ऊपर होगी, फिर सब नीचे सब फाजी से पड़े हुए राशन आए, वही रूह अनुसार चल रहे मारन आए, रूह रही आयु तो बोलेगा यही शर्त रास्ते लाठी यही इतने बड़ा मजरूम है वो लाठी भाई भाई भागे वहां से बड़ा चल के महाराज है और भाग रहा है वही बांदर बड़ा बस बड़ो दौड़ा हुआ है तुम ना करना है को मेरी माँ है, माँ ने मैं पूछ लिया, माँ मालिक है, माँ के बगैर खाता हूँ तुम कौन आकर के रावण ने कहा तुमने राक्षसों को मारा, नहीं राक्षसों मैंने नहीं मारा, जिन मेरी कोई मारा थे मैं मारा, जिन मेरे मारने लगे तो प्राण सबको प्यार लगते, मैं क्या गया मैं रू खाता दिन था मैं भूख लगी हुई सामने फल इसलिए दिखाता था मैं क्या पाप किया मैंने बताओ रूह उगा दे ये तो कभी स्वभाव से तोड़े उठूंगा अंदर का स्वभाव से तोड़ दिया हमने फल खाए जो मेरे को मारने लगी उन्हें मैंने मारा बोलो कृष्ण को मारा मैंने जो मेरे को मारना है उन्हें को मारा और कुछ मैंने किसी को नहीं मारा मैंने मैं क्यों मारू अरे देह सब वो प्यार लगे सब अपने अपने देह है शरीर प्यार लगे महाराज सब खुशों में निकाल दिया मर गए बहुत देर भागे भागे गए रावण के पास में के बंदर बड़ा धरा लाया है फल खा गया महाराज बछिया उड़ा दी सड़को मार गए जो मार कर जो श्री दोष सब श्री गंगा सब सब सजेगा सब हटा दी रावण ने कहा तुमने क्या लाया भूख लागी खा गया मैं कोई एक बिक्री करी है कोई विचार किया है तो बात है तुम बोल रहे कौन हमारी माँ बैठी हुआ है माँ से पूछ लिया माँ का बगीचा है हमारी माँ का बगीचा बाहर खा हुई तो माँ का बगीचा फल नहीं हुआ तो कुछ खा बताओ फिर माँ ने पूछी थी माँ ने पूछ लिया माँ ने कहा बेटा खाओ इस बात का मैं आज्ञा ले खाया मैं ऐसे ही खाया तो महाराज ऐसा काम किया जिसमें लंका डर गया रावण डर गया कि क्या करना चाहिए इसे विभीषण आया विभीषण का नहीं दूत को मारना नहीं चाहिए दूत है वो आया है उसको मारना नहीं चाहिए वो दंड दे वो कर दे दो कि पूछ के लगे भाग लगा उनसे तो उसने कहा कि भाई सहाय शारद में जाना सरस्वती सहायता करो जी सपने सुनाया ऊपर बैठे हुए सुन रहे थे उसने कहा कि सपने बांधन लंका जारी लंका जला दिया रावण को गले पर गदा करके दक्षिण जा रहे थे और लंका विभीषण सब लंका पा गई और लंका सब नष्ट कर दी राज सब मारे गए ऐसा सपना आया है ये दिन चार दिन के बाद में ये सपना सच्चा हो जाएगा तो हनुमान जी ने देखा कि लंका जलाई तो आग कौन से आग कौन से गर्म कैसे मिले आग वहां क्योंकि पूछ के लपेट करके आग लगा लो हनुमान जी अब ठीक ठीक बढ़िया बात अब ठीक है सामग्री सभी देंगे लाए लगाड़े मुंह से लंबा तल तल तल लंका में जितना तेल घेर सब रुई से लपेटी लंबा बड़ा लंबा लगो लपेटो जरा लगा ही समय करे पहले तो वही हाजिर रहे मुंह साड़ी बारी कोई चाहिए ऊपर फिर तो मैं कपड़ा खत लिया हारे तारे मुझे सब करे बधू जो कुंभ कर्ण के विशाल पार बाकी है भैया दुहाई राम चंद्र के रंगोर दंत राखी है और मेरा बड़ा बदला पड़ जाता प्रेम मिल जाएगा ये सोता हुआ कुंभकर्ण बधू जो कुंभ कर्ण की पसार पानी बाकी है हाथ फैला गए थे तो भाई रामचंद्र के बोल रंग करा के तुम्हारे बच्चे नहीं मारे सब उल्ट पुल लंका सब जा रही है जाए करके समुद्र में जा रहे खुद जा रहे अपना माँ से गहम खान कह रहा बेटा मैं चलूंगी तेरे साथ तो भाग में आऊंगा सब के भय बैठ गया कि एक बंदर आया लंका सब भरम कर गया एक एक बंदर एक महाराज ये तो बंदर हमारे दहार है बंदर आहार हमारा तो भूख नहीं गई समय हनुमान आया था भूख नहीं ले गया खा गए क्यों नहीं खा लेते दान टूट जाए खा ले महाराज लो बचना है खा ले समझा है तो ऐसा कहा हनुमान जी ने किया तो माँ से पूछा कि माँ भूख लगी देखो छोड़ेगा तो भूख लग जाए माँ मिलते ही भूख लग जाती है माँ का शोभा कुछ खाए नहीं अब जयपुर में गए तो संतोष जी दादी थी दादी माँ बूढ़ी माँ कैसे बाबू जी भोजन कर भोजन करके आए हैं तो किसान तू खा ले किसने माँ जी भोजन की दूध ही पी ले थोड़ा दूध पी ले बुरी बुरी बात दूध मिले बेटा दूध मिले दया होती जंगल में हम बैठ रहे शहर में बैठ रहे भाई के ही पास में निकल जाए कुछ देता नहीं और माता आते बाबा जी भूख लगी है एक केला लेकर पहुंचे कि महाराज मैं केला लाई हूँ केला लाओ मैया क्या ले रहे हमारे मन में उतर पुतर होते ही है हमारे मन में तो देखिए बातें आ रही है मन में दुखी हो रहे कहते क्यों छोड़ी छोड़ दो मत जो मन में बात में आई उसको छोड़ दो लो केला लो शरण तो खुश हो गए कहते गुरु भी मिल गई माँ मिल गई क्या दिखाई दे दिया शिक्षा दे दी कहा तो पकड़ी हो बात छोड़ शांति हुई शांति हुई मिल गया तो ये माताओं का स्वभाव है कुछ खा रहे खा रहे जो खा रहे माँ खुश हो जाती है सोरा छोड़ा जोरा जीव लिया माँ खुश हो जाती है ऐसे सीता जी ने खुश हो रही है सीता जी ने सब काम किया सभी और हनुमान जी ने सब काम किया इंद्र से तो समय समय जितना अपने पास में है वो समय लगाओ भगवान को याद करो भगवान का चिंतन करो भगवान का नाम लो भगवान की कृपा को याद करो भगवान के चरित्र पढ़ो सुनो समझो भगवान के जितना चिंतन करोगे भाइयों बहनों सब प्रसन्न हो जाओ मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा भगवान को भूल गए तो कोई दूसरा होगा कोई रक्षा करने वाला नहीं है संसार में रक्षा करने वाले सिवाय भगवान के कोई नहीं है संरक्षा करने वाला भगवान में तीन विशेष व्यक्ति एक तो दयालु है भगवान याद रखो तीन रहते दयालु है दया बहुत है हृदय में और सर्वज्ञ है दया हमारे भीतर तो बहुत जाने नहीं थी क्या पता लगे भगवान सर्वज्ञ है जानते हैं दुख को और सर्वसमर्थ है सब काम करने में समर्थ है सबसे भगवान के समान समर्थ कोई नहीं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था ईश्वर ईश्वर का लक्षण है करने में न करने में उठ फेर करने में समर्थ ईश्वर है तो सर्वसमर्थ है भगवान और परम दयालु है परम हितैषी है माताओं बहनों दुख पाओ तो भगवान पुकारो भगवान कहो दयालु है सर्वसमर्थ है और सर्वज्ञ है हमारे दुख को भी जानते है या दूर भी करने में सामर्थ है या दया आती है उनको ऐसे भगवान है ऐसे भगवान को याद करो समय सब सार्थक हो जाएगा भगवान को याद करने से अगर भगवान को याद नहीं करोगे तो दशा क्या होगी क्या दशा होगी बताओ कोई रक्षा करने वाला सहायता करने वाला कोई रक्षा वाला नहीं इस संसार में सब संसार साथी सब स्वार्थ के है पक्के विरोधी परमार्थ के है बैगान कोई दुख में सहारा सुन तू किसी की मत बात प्यारा दुख में सहारा देना कोई नहीं है इस वास्ते भगवान को याद करो भगवान को याद करो निहाल हो जाओगे विहार सर्वेश कार्यु महामनोस्कार है। भगवान कहते हैं सब समय मेरे को याद कर, तो भगवान को याद करो, काम करो, धंधा करो, सब काम करो पर भगवान को याद भूलो मरे। सर्वेश सब समय भगवान को युद्ध था, युद्ध सब समय तो होता है, रात में दिन में युद्ध नहीं होता है। उसमें भगवान का स्मरण हरदम रात और दिन सब समय में चलते करते बैठते उठते सोते जागते हर्ष में भगवान का नाम लेना। हे नाथ भूलू नहीं, प्रभु से प्रार्थना करो, एक बात मांगो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, आप याद रहो, आप भूलू नहीं, भगवान को याद रहो, फिर काम ठीक। माता सीता जी ने यही कहा कि बेटा भगवान को याद कर जाओ, फल खाने जाओ तो भगवान को याद करो, भगवान को याद कर जाओ, मां ठीक भगवान याद कर जाओ, करो सदा रहू नायक छो, कृपा करे भगवान खुश हो गए, भगवान जी राजी हो गए, माँ का दर्शन है खुश पसंद हो गए, तो मेरा काम बन गया। तो ये गया राम जी को कहा कि मेरा देरी मत करो, सीता कह रही परम विपत विशाला, बिना ही कहे भर दीन दयाला है, तो ऐसी विपत है बिचारी बैठी सीता की, कोई सहायता करने वाला नहीं है। रावण के अगाड़ी रावण बस बनती नर नारी सब बस में, वह रावण कह अरे रावण क्या कर रहा तू, अरे निलज लाज नहीं तो ही सुने घर आर वो ही सुने घर से लाया और निलज लाज नहीं तो ही शर्म नहीं आती निर्लक बैठी निर्लक तलवार नहीं पड़ गया हृदय लाभ मार अच्छी बात है मर जाऊ तो दुख मिटे भगवान व्यू का दुख हो रहा है बात मंदो देखिए घर क्या रहे हो स्त्री पर हाथ चलाते हो स्त्री पर हाथ नहीं चलाता ये स्त्री और बालक इन पर हाथ नहीं चला रहे कभी हाथ नहीं चला रहा स्त्री पर हाथ का पाप है विश्वास खत्मा मंदो देवी मना कर दिया तलवार का भी तलवार चंद्र हर्ष को भरे भाई प्रताप में पाप मिटा खुश होगी खुश होगी प्रसन्न होगी तलवार के जाने से बड़ी ठीक बात है मार नहीं सके मंदो दिन ने कहा क्या करते हो बाबू शरीर के ऊपर हाथ चलाते हो ये पाप भी था बड़े दोष बात है स्त्री कभी मारा नहीं स्त्री के ऊपर हाथ नहीं चलना ऐसी बात है तो भगवान मतलब सबकी रक्षा करे सबकी पैदा करे भाइयों बहनों से प्रार्थना है कि भगवान को याद करो एक भगवान का स्मरण करो आपका जीवन बड़ा शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा। दो काम है मनुष्य एक तो बड़े बूढ़ों की सेवा करना एक भगवान को याद करना दो काम खास है मनुष्य जन्म से करके बड़े बूढ़ों की सेवा करो और भगवान को याद करो भगवान की याद है वो हजर मरदम सेवा करो ये खास काम है दो काम बड़े बूढ़ों की बुजुर्गों की अपाहिजों की आरक्षितों की निर्धनों की बीमारियों की बारह बच्चा हो जाए जिनकी पूरी सेवा करो ठीक तरह से सेवा करो तो भगवान को याद करो दो काम याद करो तो फिर निहाल हो जाओगे इस वास्ते सर्वेशु कार्यु ब्राह्मण स्मरण युद्ध सब समय भगवान का स्मरण करो और कहे काम धंधा करो समय सार्थक बनाओ सज्जनों समय जा रहा है कीमती समय जा रहा है आज दिन का समय चला गया जिसने भजन किया है वो भगवान के भक्त बन गए जिसने विद्या अध्ययन किया है विद्वान बन गए जिसने अभ्यास किया है जिस विषय में ऊंचे बन गए भगवान का भजन करने वाले भक्त हो गए महात्मा हो गए संत हो गए अब जितना समय बाकी बचा है सब उसे भगवान में लगाओ बहनों से भी यही करना है भाइयों से भी यही करना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ निहाल हो जाओगे और कोई सहायता करने वाला है नहीं इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और घंटा बाद हो गया है अब आगे है कीर्तन सुनो शांति से सुनना हो कीर्तन बीच में नहीं उठना बीच में उठना सभा बिगाड़ नहीं होता सभा बिगाड़ बीच में उठ जाता वो सभा बिगाड़ होता है सभा बिगाड़ती कटी बिगाड़ सटी सभा बिगाड़ ऐसे नहीं होता लाख दो लाख रुपया लगा दे चार लाख लगा दे पांच दस सात लाख लगा दे 10 लाख रुपया लगा दे बेटी ने ब्याह में, 5-10 हजार में कंजूसी कर दे, ब्याह मिल जाता है। 10-5 हजार पीछे लगा दे तो हवा हवा हो जाती है। ऐसे अब 1-2 घंटा बैठे सत्संग में, अब सत्संग के समय कीर्ति से उठ के काम भी जाएगा, काम 5-7 मिनट और है, दांत भी रह जाओ खड़े हो भी करेगा मजबूत, थोड़ी ठहर जाओ, क्या बात है, हिम्मत करो भाई, थोड़ी ठहर जाओ, वहां जाकर क्या काम कर लोगे भाई, 2-4-5 मिनट में क्या कर लोगे, घर का काम क्या होगा, सब बिगाड़ हो जाऊंगा। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 19 अप्रैल 1999 को सायं लगभग 4 बजे से शास्त्री नगर उद्यान लखनऊ में हुआ। राम।